Al matí en aixecar-me sona el despertador. Ja començo a preguntar-me què podria estar fent molt millor. Tantes coses m'ofereix el dia que no sé ni per on començar. No hi ha qui es pugui concentrar. És hora de qüestionar-se si això que estic fent m'està agradant. És l'altre problema de saber qui sóc jo i què vull i com sóc. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hi ha manera in the funky time. I què deu estar fent l'altra gent? Coses profitoses i molt interessants. És l'altre problema de i què vull i com sóc. No es pot viure amb tres rellotges en diferents temps. Provo de desintegrar-me per ser tot arreu. Em faré una figura de cartró del meu tamany per posar-la als llocs on no puc ser-hi jo. I plena de serenitat. Però ara me n'adono que fa molt de temps que no l'he netejat. He estat molt liada explorant qui sóc jo i què vull i com sóc. Que pesada. Everybody come on. Potser ha arribat l'hora de no atabalar-se tant. Ai, espereu un moment que crec que ara mateix m'estan trucant. Sí? De ioga amb tortugues? No, no, no, ja fa temps que em vaig desapuntar. Ho prendré més calma, més a poc. No hi ha pressa per arribar enlloc. No hi ha cap problema si no sé qui sóc jo, ni què vull ni com sóc. Enhorabona. No es pot viure amb tres rellotges en diferents temps. Provo de desintegrar-me per ser tot arreu. Em faré una figura de cartró del meu tamany i la faré amb cartolina perquè sigui ben fina i la portaré a tots els llocs on vull estar. Jo que sé, la portaré a la feina, la portaré a la passejar, la portaré a la piscina. No, no, no, no, no, que la piscina es mullarà a tots els llocs on no puc ser-hi jo. Que em passa només té un nom i és el següent. Insatisfacció, insatisfacció. I can't get no satisfaction. Insatisfacció, insatisfacció. I can't get no satisfaction. Insatisfacció, insatisfacció. I can't get no satisfaction.